राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 29 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रेयुपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बपदाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरि ओम् नमो सुभगवत्पदे नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परमेश्वर नाम है। ईश्वर के स्वरूप में बताया कि ईश्वर का अंश है ये, तो अंश को कैसे बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी है, तो अविनाशी तो अविनाशी के लिए करना क्या अर्थ है बताओ, अविनाशी है उसके लिए करना क्या है, और चेतन के लिए क्या करना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल जैसे मल है ही नहीं उसके क्या करना है, और शैल सुग्रसी है उसके क्या करना है, तो मनुष्य के लिए करना कुछ नहीं है, वो जो अविनाशी चेतन अमल शैल सुग्रसी क्या करना है वगैरह, करना क्या है सेवा संसारी, तो संसारी सेवा करना में तो संसारी सेवा करनी है, अपने लिए करना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए क्या करना हुआ करें सेवा, जानना अपने को जानते हैं, जिज्ञासा अपनी में जिज्ञासा होती है अधूरी जानकारी में, बिल्कुल नहीं जानते उसे जानने की सही नहीं होती, पूरा जान लेते हैं तो जानना बाकी नहीं रहता, जानते हैं पर पूरा नहीं जानते वो जिज्ञासा होती है, तो मैं क्या हूँ ये जानना होता, जानने के लिए प्रवृत्ति होती है, संसार क्या है इसलिए जानने की इच्छा होती है, ईश्वर क्या है तो ईश्वर के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि ईश्वर के उसे जानते ही नहीं, जड़ है शरीर और चेतन है आत्मा, ये दो चीजों का हम ज्ञान है, ईश्वर के विषय में कुछ देखता कुछ नहीं है, तो ईश्वर के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, इसको सुनते हैं शास्त्रों से और संत महात्माओं से सुनते हैं, तो सुनने से जानते हैं तो जिज्ञासा होती है, सत्य जिज्ञासा हुई, क्योंकि इस विषय में कुछ देखने आता ही नहीं, दो चीज देखने वाले जड़ रहे चेतन, तो चेतन जब शायद सूरज है तो सुख बाकी नहीं रहा, तो जड़ में जिज्ञासा होती है, और सुने में जिज्ञासा हो तो ईश्वर मजी, पर ईश्वर जिज्ञासा नहीं होती, ईश्वर को माने न माने पर नहीं बात है, हम माने न माने, जड़ को माने न माने ये नहीं होता, जड़ को तो मानना पड़ता है चीज, ये चित्र को भी मानना पड़ता है, चित्र है है तो सही में है, क्या है इसका पता नहीं है हमारा। तो जगत के विषय में और अपने जीव के विषय में, जगत विषय में विशेष जानेगा, जगत विषय में ही होता है। जगत क्या चीज है इसको ठीक जानते नहीं। तो जगत में जानना क्या है, जगत में असली जानना का भाव है। ध्यान देना, ध्यान इस बात को, जगत का जम ऐसे बैठे ना, इतने आज से 100 वर्ष पहले कोई नहीं था, 100 वर्ष रह गया था, 100 वर्ष के बाद कोई रहेगा, तो अभाव हुआ, पहले अभाव पीछे अभाव, और वर्तमान में भी फर्क पड़ा है, माँ के जन्म में जैसे फर्क पड़ता रहता है, तो अभाव है संसार में। संसार जाना क्या है, अभाव, अभाव है, पहले अभाव पीछे अभाव और वर्तमान में अभाव, बालकता अवस्था जवान अवस्था हुई, बूढ़ा अवस्था हुई, रोगी अवस्था हुई, मर गया, तो हरदम परिवर्तन परिवर्तन, सिवाय परिवर्तन ये संसार में कुछ नहीं है। आप विचार करो क्या है और है। तो संसार विषय में क्या जाने कि परिवर्तन होता है, भाई हरदम बदलता है, एक रहता ही नहीं। तो इसमें आपसे आप प्रवृत्ति होगी कैसे, तो संसार में प्रवृत्ति सुख के लिए होती है, सुख के लिए, सुख सुख वास्तव है नहीं, दुखालय भगवान ने दुखालय कहा है, दुखालय सुख रहे हो, औषधालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, विद्यालय होता है, तो दुखालय है, दुखालय से अशाश्वत, दुखालय अशाश्वत, माओ पीते दुखालय अशाश्वत, आपने मंत्री महात्मा संसदि मरवा गया था, परम संसदि प्राप्त हुई, दुखा रहता नहीं, तो दुखा रहता है ही नहीं, है क्या दुखा रहता है ही नहीं। तो एक दोष तो रहता नहीं, एक दोष में सारा दोष आ जाए खत्म हो गया, रहता ही नहीं, तो रहता ही नहीं तो दोष कहाँ ठहरेगा, दोष गुण का ठहरेगा, रहेगा ही नहीं, पृथ्वी नहीं हो तो रहने वाला कहाँ रहेगा, रहने की जगह ही नहीं है, तो रहने में जगह ही नहीं है। तो जीव कैसा है, जीव के लिए कुछ करना नहीं है, करनी है सेवा, सेवा क्या करनी है, संसार अपने पास में है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, उम्र है, ये है हमारे पास में, तो ये संसार ही है, हमारी व्यक्तिगत तो है नहीं, तो इनको सेवा में लगा देना, संसार जैसी है संसार में लगा दी, और ये जीव का परमात्मा है परमात्मा लगा दी, भाई परमात्मा में लग जा जीव तो शरीर सामग्री लग जाए संसार सेवा में, जय राम जी, शुभ काम पूरा हो गया, संसार की चीज संसार सेवा में लगा दी, परमात्मा की चीज परमात्मा की सेवा लगा दी, पूरा काम सुस्ते भागीदार नहीं, अपने अपने चीज दे दो भाई, संसारी चीज है सब, इंद्रिया है तो, मन है तो, बुद्धि है तो, और हमारे शरीर है तो, धन है तो, वैभव है तो, घर है तो, संसार चीज है, संसार ही और क्या है, संसार से मिलने वाले तो संसार सेवा, तो संसार सेवा संसार ही संसार में, और परमात्मा से परमात्मा, जयराम जी सुनगा ठीक हो गया, अपने नहीं कुछ कर रहे नहीं है, भगवान को दे दिया, आपकी चीज आप दे महाराज, आपका अंश जीव है, इस अंश जीव से भगवान को दे दिया, भगवान का भगवान हो जाए प्रेम, बहुत जरूरी है। जलती नशा वो संसारी से हो, संसारी चीज है संसार से हमें लगा दी, संसारी चीज संसारी है, परमात्मा की चीज परमात्मा से है, बस आओ बोझ हो गई। ये जो बंधन है शरीर में और मेरा है, मेरे लिए है, ये मानना ये बंधन है। शरीर में हो नहीं, शरीर तो छूटेगा, जो मिलती है छूट जाती, वापस होती ही नहीं, मिला हुआ है, माँ माँ से मिला है, वो छूट जाइए पड़ा रहेगा, लोग मारेंगे, बहा दो मार दो, जानवर दे दो खिला दो, मिट्टी हो जाएगी, कीड़े हो जाएगा, कुछ नहीं, अपनी चीज कोई है ही वो नहीं, अपनी चीज क्या है, ये संसार संसार चीज है, अपनी चीज नहीं है, अपने भगवान है, भगवान को अपनी अपनी चीज देती, बस भगवान सूर्ण हो गए, संसार चीज संसार को दे दी, फुसूर्ण हो गए, और परमात्मा चीज परमात्मा को दे दी, बस अपना कुछ है ही नहीं, अपना भगवान को दे दिया, इतनी सी बात है। अब शरीर से हमारा ऐसे नहीं है, शरीर हमारा है नहीं, शरीर हमारा है ही नहीं, ये छूटेगा, जो मिलती है बिछड़ती, मिलती है बिछड़ती है, मिलती है बिछड़ती है, वो हमारी होती ही नहीं, वो हमारी होती ही नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, चेतन को क्या चाहिए, अविनाश को क्या चाहिए, अमन को क्या चाहिए, शरीर क्या चाहिए, हमारा चाहिए कुछ नहीं, हमारा है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, चाहिए कुछ नहीं, दो बात है, दो बात है, है कुछ नहीं, चाहिए कुछ नहीं, मौजूद है। ये जो सुख की इच्छा होती है, संसार से सुख मिले, ये अज्ञान है, दुखालय है, दुखालय सुख मिलेगा, दुखालय मसा सुनो, माओ पे दुखालय मसा सुनो, नाम नमते सरस्वती परमागता, दुखालय मसा सुनो, दुखालय में ठहरे तो कई दिन काम चलो, दुख में मसा सुन ठहरेगा नहीं, दुखालय में ठहरता नहीं, तो दुखा दे काम सलाह दुखा देना सर तो सब बोलने होगी सभा, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं चाहिए, सब बोलने होगी, क्या करेंगे सब, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए तो भगवान चाहिए, भगवान के हम है, भगवान हम चाहिए, भगवान की आवश्यकता है, एक कामना होती है एक आवश्यकता होती है, भोजन की कामना है, जिसने खाना पड़ गया है ना वो भरता, सर शाकपति भर दो, दर दर से भर दो, दाल दाल बटे कर दो, लड़ दे दो, भर दिया भर पत्ती खा लो भर लिया भर दो, सड़क में खाना पड़ गया मोटर लसी गई झाड़ू भर दो, धूल भर दो, मिट्टी से भर दो, खल से भर दो, भर दो, अपने लिए लेना देना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना, यह बात है भाई, संसारी जी संसार उदी, भगवान जी भगवान उदी, काम नहीं बढ़ गया कुछ भी, अब संसार लेने की इच्छा है, गलती है, अब दुखालय से मिलेगी क्या बताओ, दुखालय भी ठहरेगा नहीं, दुखालय से काम चला नहीं, दुखाले में आशा होता हूँ, कुछ मिलना ही करना है। दुखालय से मिलेगा क्या? दुखालय है गुरु, औषधालय होता है, दुखालय होता है औषधालय है, पुस्तकालय है, भोजनालय है, पुस्तकालय है, तो दुखालय है। दुख साझ ले लो, दुख साझ ले लो, दुख ऐसा ही नहीं है तो कहेंगे संसार का वो भी ठहरेगा नहीं, दुखालय महसास बाप अदम ठहरेगा नहीं। क्या बात है, संसार को समझना है नहीं, दुखालय है दुखालय। बालक बड़े से सीख जाने अभी सीख जाए बालक बड़े में, ये दुखालय महसास होता हूँ, संसार में दुख है भैया, हृदय में रहेगा नहीं, ये छोटा सा था अब बड़ा हो गया है, और बड़ा हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। मिला है पहले सही नहीं था, फिर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं। ये रहेगा ही नहीं तो बोलने को भी संसार में हमारा कुछ है नहीं, हमारा को मिलने वाला कुछ है नहीं, संसार में कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं चाहिए संसार से, बस दो बात है। संसार में कोई चीज है नहीं, हमारे अनंत ब्रह्मांड है और चीज अपनी नहीं है। संसार की सेवा कर दो और संसार सेवा शरीर संसार का, संसार का अंदर आया संसार की सेवा कर दो बस, हमारे को क्या मिलेगा? वैम है, कुछ मिलने का नहीं, पार्टी मंजूर हो सकता है इस वास्ते कुछ नहीं मिलेगा। संसार की सेवा करो, संसार की चीज है सब सेवा करो, गया तो सेवा करो, रुपया तो सेवा करो, वस्तु तो सेवा करो, नहीं है तो राम राम करो, बदल दो भाई है हमारे पास है सेवा करो, रोटी हो तो कुछ आप दे दो, कुछ हम खा लें, कुछ आप खा लो, नहीं हो तो राम राम करो बेटा है दीदी सेवा के वास्ते, और कुछ मिलना है नहीं, एकदम पक्की बात है। मानो तो भगवान का स्वरूप है, भगवान का, भगवान का स्वरूप आप बात सच्ची है, भगवान ही एक ही बहुत रूप हो है तो सेवा करो, भगवान की सेवा करो, संसार संसार सेवा करो, नाम धरा संसार इस बात में, नाम संसार धरा है, नाम धरा संसार अपना कुछ है नहीं, ठहरेगा नहीं, चिकटिकेगा नहीं, बात है। इस वास्ते संसार की सेवा करो, है जगह अनुसार सेवा कर दो, नहीं है तो वह सेवा जमा ही नहीं है, है ही नहीं तो क्या करे, है जी सेवा वास्ते है। महारा रुपया है कोड़ी एक साथ चले गए थे, प्रेम है अरबों रुपया करोड़ों है अरबों अरबों है, एक कोड़ी साथ चले गए थे, अगले दिन मनाए मनाए राजीव जो है राम नाम सत्य है, राजीव हमारा रुपया है, बार रुपया है, प्रेम है प्रेम और कुछ मैं बोली हमारे इतनी जमीन है रहता है, रुपया है रहता, मकान है रहता है, तुम्हारे साथ क्या चलेगा? भगवान अपना है ये साथ रहेगा, अपना मानो नहीं मानो तो ये तो साथ रहेगा, भगवान छोड़े नहीं, पिंड नहीं छोड़े, पिंडी को छोड़े से लड़े ला गया तेरे काम से तो छोटे को नहीं कोई कहे तुम्हारे भगवान नारी में है थाना उठ ही गया मार तो समझ गए है थाना उठे आचार्य समाचार दिया उसे भी है बात है भगवान तो नरम है भगवान नरगम है कि नहीं मनुष्य नरगम जाता है नरगम भगवान तो रहते है साथ साथ शिव है थोड़ा आचार्य उठे गया उसने समाचार गया है मुझे भगवान था और मन था कौन भी चरण जट गया जो था जैसे गे ही कौन मन गए था गे नरगो समाचार गया है नरगम है क्या सच सची बात है भगवान तुम नरगम जाओ तो रहने साथ ही रहेगा छोड़ेगा नहीं स्वर्ग में जाओ तो ही रहेगा साथ में जिनके मोहन आचार्य वो लिखा है थोड़ा आचार्य उठ ही गया ना उसने बात कर दी बात सच्ची है थोड़ा आचार्य गया उठे ही लौटे कटे गए सीधा जल गए जल ही बात बताओ जैसे गए को नहीं बात कैसे बताओ शुरू में गया को नगम में गया लौटे बात बता दी अच्छा मारा भगवान समझे समाचार के आज ठीक है आज नहीं क्या मारे भगवान सब जगह है तो नरगम नहीं है क्या नरगम में भी है सरयू में भी है बैकुंठ में भी है मृत्यु लोक में भी है कण कण में है सब में आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद भगवान के सन्मुख होने में आनंद ही आनंद संसार दुख आदि सुतम सन्मुख हो ये जीव मय जब ही के जन्म कोट यग नश तब सन्मुख हो ये जीव मय जब ही जन्म कोट यग नश तब श्री राम रामचंद्र की जय मोर मोर मन श्री वाले की।